ġejt il-belt mir-raħalti għaj, biex bajnija narabsir. Il-kummerċ u ġmilli fuqom tibħir nisma ta' sekwit. Ħalli meta immur ir-raħal u għal frisk noqgħod fil-fiet, dak li jkun rawa għajnija, iġmil kollu infissru l-fiet, imma tqarraq għax rajt it-toroq teħt tassew ma' mimlijin bil-karrozzi nies ħmirżu jemel kull mument fuqek ġejjin. Fl-aħħar ġej jien ġewwa misra. Ħadd ir-ruħ rajt l-menx folla imma x'nara. Ħafna nisa fl-aħħar moda libsin kollha. Imkeżurin ġo tublet qtajjer, aktar xieter il-pexxu meta jimxu isir qampiena, mhux meħjut kif għandu jkun. Flok kappell libsin beritta, dawk dirajhom barra tnejn, onqhom barra jidher kollu mingħajr dawn ma jisbħu xejn. Wiċċhom mimli kollu nora. Tarf xoftehom donnu qrolla, mimlijin bjankettu terra u bħal dawn issib bil-balla. Kif sturdutkom dawn it-tosti u tkom pass fit-triq sernati, bħal karrozza għaddi bla żwiemel tiġri ġiri tandannati. Kif għaddiet kemm nipastaża, ħalli triqha tintempesta, nisturdej u raġel riekeb fuq żewġ noti li jinvesta. Waqgħid fl-art u nisref hawnhekk mhux kien ġej daqsxejn f'sessija. Kutirjal ħriġ nieħu l-arja biex niskarta l-frattarija. Sal-ċebbiet blommijiet magħhom fuq il-bank jirrajt poġġuri, sal-ġubnotti kollha żgħażagħ, wara ftit ġew kuti kuti, magħhom tħadnu u tlonk ħaduhom ġewwa ġnien bidri tisew. Blommijiet fuq il-bank baqgħu lillu liedhom jistennew. Xaru kasa murġi blommi, tara dawna l-ommijiet lill-għarus qabel żwieġ oħli. Laqqas kelmu maħalliet, meta rajt dil-differenza, niġri flaqt għarra ħalti għaj, u t-aħjar il-għolfa f'għajra, u l-ftit naħġ li jiraw mi għaj, li maħli kbel ta' s-sinjuri, bil-progress u l-għar fl-eqbad, għaraf tħassar l-imbitti għaj, madrawiet ma għaraf tħat, għabel xejn nitla għarra ħal, trid nixtieqlek, għena u ibqa' gawdi il-progress tiegħek, jien ingawdi iġmilu l-frizz.